gramy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd chce rozmawiać z Komisją Europejską. Chodzi o groźbę uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. W Brukseli już po spotkaniu premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem. W planach rozmowa z Jean-Claude'em Junckerem. Przed nami kolejna trójkowa licytacja. Kuba Strzyczkowski oferuje nie lada atrakcje. Będzie zestaw prezentów od naszej drużyny skoczków narciarskich. Będzie kolacja z Piotrem Adamczykiem w wytwornej restauracji na koszt pana Adamczyka. Komisja Europejska przyjrzy się ustawom o Sądzie Najwyższym oraz KRS-ie. W środę zdecyduje, czy uruchomić wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Financial Times pisze, że Komisja Europejska będzie musiała działać, jeśli uchwalone przez Sejm ustawy o sądownictwie nie zostaną zawetowane. Wicepremier Jarosław Gowin mówił w Trójce, że nie spodziewa się takiego kroku prezydenta. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, graniczące wręcz z nieprawdopodobieństwem to, żeby pan prezydent mógł zawetować ustawy, których sam jest autorem. Mimo, że zostały zmienione. Zostały zmienione, ale nie w sposób istotny. Konstruktywne elementy projektu prezydenckiego przetrwały. Ustawa została nieco poprawiona, głównie od strony legislacyjnej. Według Jarosława Gowina Komisja Europejska nie ma powodów, by krytykować prezydenckie projekty ustaw. Zapowiada też, że polski rząd będzie prowadził dialog z Brukselą. Droga do jakichkolwiek realnych sankcji wobec Polski jest bardzo daleka. Wydaje mi się, że ostateczne sankcje są nieprawdopodobne. Natomiast jedną z przyczyn, dla których to właśnie Mateusz Morawiecki został nowym premierem, jest to, że na pewno w ramach naszego obozu on jest politykiem najlepiej potrafiącym artykułować i tłumaczyć rację naszego rządu. Premier Mateusz Morawiecki nazwał ewentualną decyzję Komisji Europejskiej niesprawiedliwą. Od rozpoczęcia takiej niesprawiedliwej dla nas procedury do jej zakończenia na pewno będziemy z naszymi partnerami jeszcze rozmawiać wielokrotnie, powiedział wczoraj w Brukseli szef rządu. Po 8:00, tuż przed drugim dniem obrad unijnego szczytu, premier Morawiecki spotkał się z prezydentem Francji. Mieli rozmawiać m.in. o strategicznej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności Unii Europejskiej. Szef rządu zapowiadał też, że będzie chciał nawiązać do reform wymiaru sprawiedliwości we Francji w kontekście prowadzonej przez Komisję Europejską procedurę praworządności w sprawie Polski. Morawiecki podkreślił też, że będzie przekonywał Macrona do złagodzenia obecnych ustaleń w sprawie nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych. A jeszcze dziś polski premier ma rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej. Sprawca ataku na ośrodek kultury muzułmańskiej w Warszawie zatrzymany. W listopadzie budynek na warszawskiej Ochocie został obrzucony kamieniami. Wybito m.in. szyby. W rozpoznaniu sprawcy pomógł zapis z monitoringu. Zatrzymany 34-latek usłyszał zarzuty, informuje Monika Brodkowska z Komendy Stołecznej. Na podstawie zebranego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim oraz posiadania ulotek nawołujących do nienawiści na tle różnic wyznaniowych w celu ich rozpowszechniania. 34-latek zgodnie z nakazem został doprowadzony do aresztu śledczego. Po ataku na ośrodek imam Józef Hadid mówił, że jest przekonany, że akt wandalizmu nastąpił na tle rasistowskim. Apelowaliśmy wielokrotnie, pisaliśmy w tej sprawie do rządu i do prezydenta, napisaliśmy też do kancelarii Sejmu, ale jest taki odzew, że przesadzamy, że nie jesteśmy w ogóle atakowani albo że to nie jest poważny problem. Tak mówił Hadid. Winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika oraz oprawiony banknot z autografem Grzegorza Ciechowskiego. Będzie można je dostać na własność, biorąc udział w kolejnej trójkowej licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic. Mistrz licytacji Kuba Strzyczkowski zaoferuje też naszym słuchaczom zestaw napadowy oraz książkę To jest napad Marka Wałkuskiego. Stroje napadowe to te, w których obaj występowali podczas specjalnej audycji o napadach na bank. To są te stroje. Jeden strój ma nieco większy rozmiar, bo to mój, ale tylko minimalnie. Drugi jest na chudzielca. One są w takim uniwersalnym, myślę, rozmiarze. Poradzą sobie słuchacze z tymi strojami. To były te stroje, które wykorzystaliśmy przy promocji książki kolegi Wałkuskiego, tak więc bardzo polecam. Wśród licytowanych przedmiotów znajdzie się również niezwykła fotografia, mówi Kuba Strzyczkowski. To będzie zdjęcie Dalaj Lamy, co ważne uśmiechniętego Dalaj Lamy i pozującego do portretu, co się ponoć bardzo rzadko zdarza, zdjęcie autorstwa Jacka Poręby. Będzie zestaw prezentów od naszej drużyny skoczków narciarskich, aktualnych, przypomnę, mistrzów świata. Będzie kolacja, takie prywatne tête-à-tête z Piotrem Adamczykiem w wytwornej restauracji na koszt pana Adamczyka, co też warto podkreślić. A licytacja między 16 a 19 w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Zebrane pieniądze trafią do Fundacji Świętego Mikołaja, która w tym roku pomaga dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nasze zespoły w siatkarskich klubowych mistrzostwach świata wczoraj na minus. Zaksa Kędzierzyn-Koźle 0-3 przegrała z Sadą Cruzeiro, PGS Krabbeł-Chatów też do zera z Zenitem Kazań, ale że wygrała dwa poprzednie spotkania grupowe, zagra w półfinale z Kucine Lube Civitanowa. Faworytem nie będzie, ale nie ma zamiaru składać broni, mówi libero Kacper Piechocki. Mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie, bo naprawdę musimy zagrać na 100-110%, żeby walczyć, żeby znaleźć się w finale, ale jest to możliwe, mamy taką drużynę z takim potencjałem, że nie boimy się nikogo. Jeżeli pokażemy dobrą siatkówkę, jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Z Kras Kucine Lube Civitanowa, Sada z Zenitem to pary półfinałowe, obydwa mecze jutro w Krakowie. W Kielcach Korona, która po świetnej serii meczów bez porażki ostatnio wpadła w dołek, spotka się z Piastem. W drugim dzisiejszym meczu w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie Śląsk we Wrocławiu zagra z mającą akurat teraz świetną pasę Jagiellonią. Wspomina o niej napastnik Łukasz Sekulski. Jeszcze mamy ostatni krok, musimy potwierdzić, że ta końcówka należy do nas i ostatnie trzy punkty, które są do zdobycia, przywieźć z Wrocławia. Mamy trzecie zwycięstwo z rzędu, a takim przyziemnym marzeniem jest nasze czwarte, więc tanią skóry nie będziemy ci sprzedać. Po piłce pływanie i dzień bez medalu dla Polski w halowych mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kopenhadze. Siódma na 100 metrów grzbietem była Alicja Tchórz. Pierwszy czas. Skład tego finału to było naprawdę doborowe towarzystwo. Nie brakowało nikogo z czołówki europejskiej. Zameldować się w ogóle w takim finale to jest duży sukces, ale ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Jeszcze mam przed sobą 200 zmienny, 50 grzbietem. Jak wypadli inni reprezentanci Polski? Konrad Czerniak dopłynął też jako siódmy w finale 100 metrów delfinem. Aleksandra Urbańczyk tym samym stylem, tyle że na 50 metrów była ósma. Szóstą lokatę zajęła nasza sztafeta mieszana na dystansie 4 razy 50 metrów stylem zmiennym. Kończymy narciarstwem alpejskim i ciekawymi zwyczajami Lindsay Vonn. Przed igrzyskami w Pyeongchang zmieniła dietę na organiczną. Zajada się łososiem, szparagami i ryżem. Wykorzystuje też biały ser produkowany w Austrii, to w dużych ilościach. Nie jada go jednak. Okłada nim kolana. Naprawdę. Terapia serowa. Moja ulubiona. Austriacki ser ma właściwości przeciwzapalne. Poinformowała na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Piątek pochmurny, przejaśnienia jedynie na północy. Poza tym będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach w Trójmieście, Toruniu i Suwałkach 2 stopnie, w Warszawie, Olsztynie, Szczecinie i Poznaniu 3, w Lublinie i we Wrocławiu 4, w Krakowie i Przemyślu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nodą. W supermarketach Mila hity świętego Mikołaja. Ananasy lub brzoskwinie w puszce Helcom. 565 gramów, 850 ml za jedyne 3,99. Mila. Zakupy aż miło. Kolejna infekcja córeczki? Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Rach, czach, czach, ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy nawet 500 zł taniej, a telewizory smart nawet 1000 zł taniej. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Oferta gwarantowana do 24 grudnia.

Casino de Paris. Nie mogą schody wyjść nigdy z mody, najtrwalsza to z wszystkich mód. Nie mogą schody wyjść nigdy z mody. Najstarsza to, najtrwalsza to, najtrwalsza to, najstarsza to z wszystkich mód. Żarty się skończyły. Zaczęły się schody. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny, no i ja, Arkadiusz Ekiert, Sylwia Hej, Gabriela Darmetko. To są ludzie, którzy pracowali nad dzisiejszym programem. I czemu taka cisza zapadła? Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęliśmy od poradnika inwestycyjnego, proszę państwa. Przypomnę, że w filmie Lata 20, Lata 30 fabuła jest taka, że przedsiębiorca z branży naftowej kupuje teatr, ale jeszcze nie jest zorientowany w tej branży, w co należy inwestować tutaj. No jeden z aktorów tego teatru instruuje go, grany przez Piotra Frączewskiego właśnie, i mówi mu właśnie, że najważniejsze w tej branży są właśnie schody. Schody. Panie Marku. No jest oczywiście też druga interpretacja tego wszystkiego. Po schodach się wchodzi, ale każde schody się kiedyś kończą. No i co wtedy? Albo zostajemy na górze, albo niestety... Albo spadamy. Spadamy, więc zawsze z tyłu głowy trzeba to mieć i myślę, że też warto wszystkim, na przykład politykom, taką przypowieść wskazać, że kiedyś wszystko się kończy, więc warto tak się zachowywać, żeby ten koniec był... Pomyślmy. Zresztą jak pamiętamy, był taki polityk, który powiedział, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Życzymy dobrego końca każdemu, nie tylko politykowi. No dopiero zaczął, a pan już życzy końca. Ale ja życzę. Końca zawsze życzę dobrego. Nam też zresztą. Dobrze. To zanim panowie przejdziemy do głównego tematu naszej dzisiejszej audycji, a jest nim oczywiście exposé premiera Mateusza Morawieckiego, przypomnijmy sobie, co ważnego wydarzyło się w świecie gospodarki i finansów w poniedziałek. A w poniedziałek dowiedzieliśmy się o tym, że inflacja w listopadzie wzrosła do, to strasznie poważnie brzmi, do 2,5%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. I Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion powiedział, że to najwyższy odczyt od 5 lat. Jak się spojrzy w raport, to widać, że przede wszystkim ceny żywności 6,5% rok do roku wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,1%. Widać wyraźnie, że to ceny żywności. Również transport dołożył swoje, no i ceny energii elektrycznej. Za to z drugą stronę podziałały, o dziwo, odzież i obuwie. No i to jest dobra informacja, no bo taniej żeśmy się ubierali. No i w opinii Piotra Kuczyńskiego w przyszłym roku inflacja może jeszcze wzrosnąć, a ja chyba słuchacze się ze mną zgodzą. Od pewnego czasu zaobserwowałem, że chodzę do pewnego sklepu tak regularnie, codziennie i naprawdę wydaję bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Więcej niż kiedyś. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu, a to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna, tak się mamy pośmiać od czasu do czasu, a pan mówi, że ceny rosną, że będzie gorzej. Ale niestety, no panie Arku, ja mam podobne przeświadczenie jak Piotr. Może jestem jeszcze nawet większym pesymistą niż on. Piotr Kuczyński, którego przed chwilą słyszeliśmy. To znaczy, mnie się wydaje, że przyszły rok to będzie rok wzrostu cen. W tej chwili one głównie rosną za sprawą cen żywności. Jak wiemy, owoce przede wszystkim, bo wiosna była taka, jaka była. Przetwory jajecznica owocowe. Jajecznica na maśle. Jaja, no właśnie. Najpopularniejsze w Polsce bardzo danie, luksusowy. Czyli jajecznica na maśle, staje się bardzo luksusowym daniem, bo i masło jest bardzo drogie, i jajka podrożały mocno. Ale mnie się wydaje, że przede wszystkim ten wzrost kosztów pracy, który cieszy jednych, no każdego, kto zarabia, cieszy oczywiście, że więcej zarabia, chociaż przypominamy tutaj taką bardzo pogłębioną analizę Głównego Urzędu Statystycznego sprzed 2 tygodni. Ona dotyczy co prawda października 2016, ale nie ma nowszej, która pokazuje to, jak bardzo nierówno, jeżeli można tak powiedzieć, się rozkłada ten wydawałoby się wzrost i dobre wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie wtedy wynosiło 4300 zł brutto, a jednocześnie połowa Polaków zarabiała nie więcej niż 3,5 tysiąca złotych brutto, no, czyli 2,5 tysiąca na rękę. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, panie Marku, że tak naprawdę, jeśli chodzi, bardzo trudne słowo, znaczy trudne, ono nie jest trudne, ale trudno go to słowo zrozumieć, mediana Wiecie panowie, co to jest mediana? My akurat wiemy. A jeśli chodzi o medianę, to proszę sobie wyobrazić, że ta mediana w kontekście zarobków to jest zaledwie 2,5 tysiąca. Brutto. Czyli 1540 zł na rękę, październik 2016. W tej chwili niech to będzie nawet 1600-1650. To oznacza, że najczęściej spotykane wynagrodzenie to jest właśnie taka wielkość. Ale tak czy inaczej, rosną te wynagrodzenia i moim zdaniem w roku 2018 to będzie rok, kiedy powoli zacznie się to przekładać na wzrosty cen różnego rodzaju produktów i usług. I mnie się wydaje, że ta inflacja rzeczywiście wzrośnie. Tak, sądzę. W takim sklepie, jak się pan ubiera, to ubierają się ludzie, którzy zarabiają pewnie więcej niż ta mediana. A skąd pan wie, w jakim ja się sklepie ubieram? Poważny, znany dziennikarz radiowy, panie Marku. Sam pan narzekał, że pan dużo pieniędzy wydał. Wielu ludzi ubiera się na bazarach, prawda? Tymczasem, jak tu słyszymy, była wielka akcja w Wólce Kosowskiej, czyli centrum zaopatrzenia takich bazarów różnych pod Warszawą. No i ci przedsiębiorcy chińscy pierzchli, gdzie pieprz rośnie, pewnie wrócą, no nie? Ale widać, że no z jednej strony zwalczanie handlu podróbkami i tanią odzieżą, no pewnie jest pożądane w interesie tych większych, no ale z drugiej, no to... Ale kochani, ja tu was zaskoczę teraz, bo my mówimy Wólka Kosowska, Chińczycy, Wietnamczycy, w Krakowie też mamy takie centrum handlowe, nazywa się Tandeta. Von Marek Zuber jest z Krakowa. Ja jestem tak, ja tak mieszkam sobie od 15 lat, pół tygodnia w Krakowie, pół w Warszawie, kocham oba miasta. I to dziwne, szczególnie jak krakowianie teraz nas słyszą, jak to? Warszawę pan lubi, panie Marku, jak? A ja rzeczywiście lubię, no także dlatego, że mam takich wspaniałych przyjaciół jak tutaj, którzy właśnie siedzą w studio. Natomiast nie zmienia to faktu, że co jest ciekawe w ostatnich latach, coraz więcej rzeczy, nie tylko oczywiście na tego typu bazarach, to są rzeczy produkowane w Polsce. Wraca ta produkcja w Polsce. Także dlatego, że Wietnam, Chiny, szczególnie Chiny stają się coraz droższe. I to jest fajna informacja. Coraz więcej ciuchów, które możemy kupić oczywiście także w lepszych sklepach, ale także w tych sklepach tańszych, to już nie jest chińszczyzna, to już nie jest coś, co przychodzi do nas z Dalekiego Wschodu, ale to jest coś, co jest produkowane tutaj w kraju i to nie tylko, bo to kiedyś było takie centrum tego typu rzeczy, nie tylko w okolicach Łodzi. Więc to jest fajna informacja moim zdaniem. Dobra, przyznam się, ja też ostatnio garnitur kupiłem tam, gdzie podobno ubiera się jeden z najlepszych polskich piłkarzy, już nie będę mówił na jaką literę. Ten piłkarz? Czy... No piłkarz to wiadomo na jaką literę i z jakim numerem gra, tak. A to z numerem to ja nie wiem. Nie, bo się mówi RL9, wie pan? Aha. W kręgach piłkarskich, tak? Okej. Okay. No, a już nic nie będę więcej mówił, a firma jest na V, no dobrze. Nie na V, tylko na V. Było V jak Vendetta, ale to nie ta firma, jak rozumiem. Nie. Dobrze, to okej. Okay. No ale to proszę kontynuować. No cóż ja mogę dodać jeszcze do tego, co mówi Marek? No tak, dobrze, że są jeszcze polscy krawcy, oczywiście. I przy czym... Też ja zapłaciłem może trochę więcej niż ta mediana. No, ale zapłaciłeś więcej dlatego, że właśnie trzeba było temu piłkarzowi albo innym zapłacić. Widzisz, więc to też trzeba się zastanowić, czy warto. No to racja, bo Wólka Kosowska aż tak się nie reklamuje za pomocą znanego piłkarza i siłą rzeczy ma mniejsze koszty reklamy, prawda? W ogóle taki biznes, który gdzieś tam bazuje, jak nie na Chinach, to na Malezji, Marku. Znajdzie się gdzieś tam, albo Bangladesz. Nie, to znajdziemy jeszcze, oczywiście. Oczywiście. I zawsze, zresztą to mogą być całkiem markowe towary. Trochę wcześniej znowu kupiłem kurtkę z takiej wysokiej półki alpinistyczną, która też zdaje się... Ale na szczęście już nie piłkarz, tylko już... Nie, to już dobrze, nie piłkarz reklamował, nie, ale ona sama z siebie kosztowała tyle, bo po prostu ma takie parametry, że musi tam wytrzymać arktyczne zimno i wiatry i tak dalej, no, ale też była szyta w jednym z krajów właśnie, azjatyckich, tylko, że w lepszym zakładzie, a jest mnóstwo takich... Ale to ja mam teraz jeszcze kontynuując ten temat OPM, myślę, niezły numer. Mianowicie zeszły rok był dla mnie przełomowy. 2016 rok, jeżeli chodzi o produkcję ciuchów na świecie. No, z różnych powodów on był przełomowy oczywiście, jak najbardziej. Z czym wam się kojarzy produkcja takich koszulek bawełnianych, takich podkoszulków? No właśnie z Dalekim Wschodem, jak rozumiem. Tymczasem w zeszłym roku chińska firma, znana chińska firma, której nazwy nie będziemy podawać, bo w końcu jesteśmy w mediach publicznych. Nie wymówiłbyś. Nie będziemy. Zresztą tak, miałby problem z mówieniem, to jest inna. A poza tym nawet nie wiem, czy pamiętam, ze względu na problem z tą wymową. Wybudowała, słuchajcie, pierwszą fabrykę produkcji koszulek w Luizjanie, w Stanach Zjednoczonych, w Luizjanie. Czyli nie Amerykanie budują w Chinach, tylko Chińczycy w Stanach. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w Luizjanie uprawia się bawełnę, a koszty pracy w Chinach na tyle wzrosły, że ta spółka doszła do wniosku, że warto to zrobić. Ot, znak czasów. No No i tym sposobem przeszliśmy do wtorku. Wtedy to w Sejmie nowo powołany premier Mateusz Morawiecki wygłasza swoje exposé. W exposé zapowiedział Mateusz Morawiecki kontynuację i wzmacnianie programów społecznych. Mówił też poza tym, że rząd będzie, tu cytat, bardzo ambitny w zmienianiu Polski na lepsze. Podkreślił również, że państwo wraca do gry na poważnie, do przedsiębiorczych przedsiębiorców, dołącza teraz przedsiębiorcze państwo. To państwo wylało fundamenty pod sukces amerykańskiej Doliny Krzemowej, czy izraelskiej innowacyjności, czy przemysłu koreańskiego albo niemieckiego. Trzeba znaleźć złoty środek między państwem minimum, które opuszcza swoich obywateli, jak to często bywało w naszej ostatniej przeszłości, a ociężałym państwem biurokratycznym. Nie chcemy ani jednego, ani drugiego. No to w uzupełnieniu tego wystąpienia jeszcze Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Posłuchajmy. W projektach, które przedstawiał premier Morawiecki, to przede wszystkim się wsłuchiwał w muzykę niż w same nuty. Muzyka jest taka, że rzeczywiście Polska bardzo chce dokonać ogromnego skoku cywilizacyjnego, przeskoczyć bliżej państw Europy Zachodniej. Jedno z pierwszych zdań, które powiedział, chyba było najbardziej znaczące dla biznesu. Powiedział, że żebyśmy mieli szczodre państwo, to ono przede wszystkim musi zacząć bogacić. Czyli delikatnie mówiąc, na barkach przedsiębiorców będzie to, czy będziemy wszyscy mieli pieniądze na 500+, mieszkanie plus, czy wcześniejszą emeryturę, bo to już wiemy, co chcemy, nasze roszczenia, natomiast jak to zarobić. No i tutaj było przedstawionych mnóstwo przestrzeni, dość istotnych. Trzeba wesprzeć małe i średnie firmy, to jest 70% wpływu do PKB w tej chwili, do budżetu. Te małe i średnie firmy mają mnóstwo przeszkód na swojej drodze. Jak mówimy, trzeba być w dzisiejszych czasach bohaterem, żeby być przedsiębiorcą. No i tutaj powstała konstytucja dla biznesu i ona jest już od półtora roku, wisi gdzieś w przestrzeni legislacyjno-rządowej. Udało się przyjąć 6 ustaw dopiero, 96 kolejnych wisi. Tutaj zapowiedź, że będziemy to przyspieszać, że będzie mały ZUS, jest bardzo znacząca. Bardzo ważnym elementem i składnikiem dobrobytu społeczeństwa jest służba zdrowia i to ona została wymieniona tutaj przez premiera i premier powiedział nawet o dodatkowych 4 miliardach złotych, które państwo jest gotowe wyłożyć. I dlaczego mówię o służbie zdrowia w kontekście biznesu? To dlatego, że pojawiło się tam zdanie, że będzie więcej pieniędzy, ale każda złotówka, z każdą złotówką zainwestowaną musimy widzieć poprawę jakości. Żeby poprawić jakość w służbie zdrowia, to my to odczytujemy w ten sposób, że trzeba bardziej elastyczną stworzyć służbę zdrowia i otwartą na prywatny biznes, na przedsiębiorców. Mieszkanie Plus, tutaj bez wolnego rynku, bez tych REIT-ów, Real Estate Investment Trust, to się nie powiedzie i według ekspertów, jeżeli w 2018 roku rzeczywiście nie nastąpi boom tych dostępnych, tanich mieszkań, to nic z tego nie będzie. Dlaczego do tej pory nie udało się tak mocno wyforsować tego programu Mieszkanie Plus? Ano dlatego, że są te same bariery, które są dla inwestorów, czyli okres oczekiwania na plan zagospodarowania, plan zabudowy, zezwolenia ekologiczne, środowiskowe. Wszystko to tak długo trwa, że nawet te projekty, które są priorytetowe z punktu widzenia rządu, brną w tej administracji, w tej biurokracji. Jeżeli rząd zdecyduje się złamać tą biurokratyczną blokadę, to tak naprawdę deweloperzy sami ruszą i te mieszkania będą znacznie tańsze, znacznie szybciej. Wsłuchaliśmy się w melodię i odbieramy ją bardzo pozytywnie jako proprzedsiębiorczą, natomiast tych nut jakoś nie potrafimy jeszcze znaleźć. Także nuty nie zostały zapisane. Premier śpiewał nam ze słuchu. Do melodii to jeszcze wrócimy. Ja tylko dodam, że z rejestratorem cyfrowym dźwięku w ręku bardzo uważnie Tomasza Wróblewskiego słuchała Gabriela Darmetko. Dzięki temu usłyszeliśmy, co pan Tomek ma do powiedzenia na temat exposé. No i teraz proszę o komentarz. Ale nie wiem, jak to przegrywał. Ja też nie wiem. No właśnie, bo to było ładne. Tylko to? Nie, całość była oczywiście kompetentna, okay, merytoryczna, ale to było ładne. No dobrze, powiedzieć? Adrem. No i co? Znowu słyszymy, że gospodarka państwowa ma być bardzo ważna, że tutaj w ogóle państwowe przedsiębiorstwa tak rozruszają. To no, tylko, że no co nam po inwestycjach firm państwowych zadekretowanych? Których nie ma. I co? No jeszcze te państwowe to można zmusić pewnymi bodźcami, ale większość gospodarki jednak, chcę przypomnieć, jest prywatna. I ona się rządzi swoimi prawami. 70% PKB? Tak, dokładnie tak powiedziano. A tam z inwestycjami jest cienko. A dlaczego? Bo oni dotychczas przynajmniej no, nie wierzyli w te zapewnienia, że będzie lepiej. Wstrzymywali się z inwestycjami. No tylko, że jak tu, panie redaktorze, uwierzyć, jeżeli rozmawiam z jednym czy drugim przedsiębiorcą, on mówi, dobrze, zainwestowałbym w nową linię technologiczną, może zatrudniłbym więcej pracowników, zrobiłbym to czy owo, ale zaraz mi przyjdzie kontrola skarbowa, która się zrobiła bardziej agresywna i mi zakwestionuje koszty. No, a w ten sposób, jak będzie taka atmosfera wokół biznesu, to nie unowocześnimy gospodarki, bo te inwestycje przecież no w co idą? No na przykład w unowocześnianie. Jak popatrzymy sobie na exposé polskich premierów i pań premierów z ostatnich lat, no to tak naprawdę w każdym exposé słyszeliśmy, że będzie lepiej, szczególnie jeżeli chodzi o gospodarkę, o przedsiębiorców. Ja przypominam sobie Ewę Kopacz, która mówiła, że wreszcie będziemy traktowali przedsiębiorcę tak, jakby był uczciwy, a nie od razu podejrzewali go o jakąś działalność przestępczą. No więc każdy premier tak mówi. Natomiast pamiętajmy też o tym, że Mateusz Morawiecki, jeśli chodzi o obszar gospodarczy, się nie bierze znikąd. No, on jednak 2 lata był główną osobą. Chyba nikt nie miał takiej władzy. Może Leszek Balcerowicz, ale Leszek Balcerowicz musiał przynajmniej w 99 roku współpracować z AWS-em. Tutaj mamy super, jedną partię, która super rządzi. Super ministerstwo. Super, hiper, turbo minister, można powiedzieć. Okay. No przez te ostatnie 2 lata. Tak jest. No i właśnie, teraz jak popatrzymy sobie na to, co zostało zrobione, okej, z jednej strony możemy powiedzieć, miał jakieś mimo wszystko przeszkody, bo nie nadzorował wszystkiego, no ale też, umówmy się, też nie będzie nadzorował, nie będzie jedynym decydentem, delikatnie mówiąc, będąc premierem. Jak ja mam obawy? To, co mówił Paweł odnośnie inwestycji, ja jednak dodam do tego jeszcze 2 obszary. Po pierwsze, na co rząd ma pośredni wpływ, tak bym to określił. Dużym problemem dla firm jest brak ludzi do pracy już dzisiaj. I oni nie inwestują po to, dlatego, że nie są w stanie obsadzić tych nowych, dokonanych przez siebie inwestycji ludźmi, bo już dzisiaj tych ludzi im brakuje. Ale to, na co ma wpływ i miał wpływ Morawiecki, to jest otoczenie gospodarcze w dużej mierze, a głównie jego stabilność. Niestety ono zostało zdestabilizowane w ciągu ostatnich 2 lat. Ja cały czas przypominam przykład jednego tygodnia, w którym w środę minister Kowalczyk powiedział, że pracujemy nad jedną daniną, a w piątek Mateusz Morawiecki powiedział, że nie. I to jest przede wszystkim do naprawienia. Nie da się inwestować. No jest właśnie, a inne rzeczy były wprowadzone znienacka, po cichu faktycznie, więc my nie wiemy, co się wydarzy. I to jest tak naprawdę największy problem. To, co mnie martwi, ja nie jestem fanem państwowej gospodarki. Nie jestem fanem państwowej gospodarki. Nie wierzę w to, że państwowa gospodarka może być w polskim wydaniu efektywniejsza od prywatnej. A jednak Mateusz Morawiecki dał się poznać jako człowiek, który chce promować tą państwową gospodarkę. Przynajmniej przez 2 lata wiele zrobił rzeczy w tym kierunku. Jeśli mówimy o tym, że państwo wygenerowało innowacje w Dolinie Krzemowej czy w Izraelu, no z całym szacunkiem ja teraz 3 godziny mogę na ten temat rozmawiać i niedokładnie tak jest. Nie mamy czasu, ja wiem. Oczywiście. Niedokładnie tak jest. Cała potęga Doliny Krzemowej to jest jednak inicjatywa prywatna. Natomiast oczywiście państwo dało szansę, ale nie w formie spółek skarbu państwa, które będą inwestowały w innowacje. No z całym szacunkiem, to w ogóle nie ten kierunek. Izrael. No tak, ale Izrael to jest państwo zmilitaryzowane. To jest państwo, które funkcjonuje na zupełnie innych zasadach. Nie jesteśmy w stanie w ogóle w ten sposób działać, więc my musimy znaleźć własną drogę. Ja się obawiam, że to nie jest droga poprzez państwo, tym bardziej, że Polacy akurat w świecie słyszą, użyję słowa nieładnego, ale ono w znaczeniu przedsiębiorczym może być bardzo pozytywne. Mianowicie słyniemy na świecie jako kombinatorzy. Kombinatorzy w sensie ludzie, którzy wymyślają, którzy chcą coś nowego. Nie, to pozytywne. Którzy szukają, pozytywne, oczywiście, tak, że tak. Ja to uważam jako pozytywne. Polscy menedżerowie są oceniani jako bardzo kreatywni. Właśnie, tak, bo jakbym powiedział kreatywni, no kreatywni, gada kreatywni. Ja użyję słowa kombinatorzy, ale w dobrym znaczeniu, tak samo jak spekulant. Spekulant dzisiaj to nie jest ktoś, kto kupuje papier toaletowy spod lady i sprzedaje go razy 5. No spekulant tak, to jest ten, kto inwestuje na giełdzie. Ten, kto kupuje taniej po to, żeby sprzedać drożej. No. No dobrze. No to w takim razie przejdziemy do kolejnej pozycji muzycznej. Dodam, że Paweł Rochowicz dzisiaj oprawę muzyczną zorganizował. A Taka noc październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk. I taka Sandra się kładzie cholerna na głowę, na serce i na mózg. Już cały dzień taki był i cały tydzień. I będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam? Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto, przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto, pieścić nie warto, pobić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto, jedno co warto, to kupić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Przypomina się cholera dziewczyna. No to co? I znowu bez niej ani róż. I ani ona była jedna i jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już. Odeprzeć głowę rękami obiema. Na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy list. O co chodzi, że była, że jej nie ma? Co z tego pytam? A właśnie, że nic. Nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto, przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto, pieścić nie warto, lubić nie warto, stracić nie warto, zarobić no. Jedno co warto, to kupić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto, kupić się warto. Warto w rynku na rynku wykupić się warto. A rąką panów otoczyć się warto. Czystą skroplami zamroczyć się warto. Kupić się warto, kupić się warto. Siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Z sercem ściśniętym i z duszą rozdartą. Kupić się, kupić to. No ale póki co to mamy piątkowy poranek, więc tak nie bardzo. Ja się nie ze wszystkimi postulatami tutaj, czy sposobami na życie tych panów zgadzam, aczkolwiek... A właśnie, a jakich panów? To by śpiewali Wiktor Zborowski, Marian Kociniak, Jacek Borkowski i Marian Opania. Z tą receptą na życie tak nie do końca. My tu w studio, Pawle, myśmy też śpiewali, ale tego nie będziemy jednak odtwarzać. Nie, no. Natomiast tam był taki fragment, że zarobić, no. Warto. O tym warto się, warto. Zawsze. Się, oczywiście. A poza tym, słuchajcie, upić się można na przykład szczęściem. No, ja nie wiem, co wy mieliście na myśli, bo ja myślałem, że właśnie panowie śpiewają o tym. Nie wiem, o czym innym. Coś inne. Aha, rozumiem. Wyjaśnijmy jeszcze, panie redaktorze, że nie mamy sponsora w postaci żadnego zakładu wódczanego. Nie. Nie. A to oni śpiewali o wódce. Nie potrzebne było to słowo, bo tu nie padło w ogóle. Nie, to słowo. Szczęściem, Paweł, no, szczęściem. Ani szerzej, no, szczęściem. Branża wiadoma. No. A tak a propos zarabiania, to panowie, podobno można niezłe pieniądze zarobić na tak zwanych bitcoinach. Ja się przyznaję bez bicia, chociaż zajmuję się ekonomią w Polskim Radiu, że w ogóle nie rozumiem tego fenomenu. Nie wiem, o co chodzi z tym bitcoinem. O nie, tylko z bitcoinem są inne jeszcze wirtualne waluty. Ale Ethereum. To momencik, bo Rada Polityki, nie Rada Polityki, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego. Myślałem, że Rada Polityki się zajmuje Bitcoinem, no. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed kryptowalutami. Instytucje uruchomiły nawet w tym celu specjalną stronę internetową bez polskich znaków. Uważaj na kryptowaluty.pl. A Maciej Antes z NBP podkreśla, że zakup kryptowalut może się wiązać ze stratami finansowymi. Może to być inwestycja wysokiego ryzyka, dlatego przede wszystkim chcemy ostrzec wraz z Komisją Nadzoru Finansowego przed tymi ryzykami, a jest ich wiele. Możemy paść ofiarą cyberataku, możemy paść ofiarą jakiegoś włamania, może okazać się, że jest to jakaś potencjalna piramida finansowa, a także możemy nieświadomie wziąć udział w jakiejś działalności związanej z przestępstwem. No, ta piramida finansowa, to zabrzmiało groźnie. No, ale właśnie. Co to jest Bitcoin, panie Marku? Bitcoin to jest wirtualny pieniądz, ale właśnie pieniądz to chyba też nie jest dobre określenie. To zależy, co rozumiem pod pojęciem pieniądz. To jest... Kryptowaluta. Kryptowaluta. Forma pośredniczenia w transakcjach, nierzeczywista, czyli rzeczywiście oparta na programie komputerowym tak naprawdę, No i to jest najkrótsza definicja, czyli przystępujemy do takiej grupy osób, które zgadzają się na to, żeby przy pomocy tego programu komputerowego dokonywać transakcji, czyli jeśli chcemy coś kupić, wszystko jedno, czy usługę, czy towar, to umawiamy się, że dla nas tym pośrednikiem, tym elementem rozliczenia naszej transakcji jest Bitcoin. Oczywiście to jest o tyle trochę bardziej skomplikowane, że w ramach funkcjonowania tej całej teorii związanej z Bitcoinem jesteśmy także dostarczycielami, jeśli można tak powiedzieć, tych pseudopieniędzy. My je generujemy w pewien sposób, przystępując właśnie do tego systemu. Natomiast jeszcze bardzo istotnym elementem jest to, że ilość pieniędzy, która się pojawia na rynku, tych pseudopieniędzy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w ostatnich 2 latach, jest znacząco mniejsza od przyrostu obrotów. I to jest główny powód, dla którego Bitcoin w tej chwili tak potwornie drożeje. Natomiast ja bym, to co słyszeliśmy przed chwilą, ja bym dodał jedną rzecz. Nie może się wiązać z ryzykiem zabawa Bitcoinem, tylko wiąże się z ryzykiem. To jest ryzykowne. Ja nie twierdzę, że nie można na tym zarobić, tylko właśnie przestrzegam przed taką rzeczą, że każdy w momencie, kiedy pojawiają się te zyski, liczy, a jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, i niestety większość, tego nas uczy doświadczenie, nie zdąży się wycofać. I stąd faktycznie ten potencjał straty jest bardzo, bardzo prawdopodobny. $16,000 teraz? 17 tysięcy dolarów. Tak. Natomiast jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, bo pojawiają się takie, szczególnie na internecie, informacje dotyczące w ogóle zmiany koncepcji funkcjonowania świata i tak dalej. Proszę państwa, pieniądz, ten normalny pieniądz, pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy, ale oparty na tym normalnym, na tak zwanej bazie monetarnej związanej właśnie z gotówką, która jest w obiegu, to jest władza, to jest niesamowity element oddziaływania na gospodarkę. Żaden kraj na świecie i żaden bank centralny na świecie nie pozwoli sobie na to, żeby w krótkim okresie dającej się przewidzieć przyszłości odebrać sobie przywilej i drukowania pieniędzy. Tu się pan myli, bo ja... Wenezuela, Ale poczekajcie, Wenezuela już parę lat temu akurat ustami już nieżyjącego prezydenta też chciała zmienić rynek ropy i rozliczać go w euro. Odwagi i pieniędzy starczyło im na 6 miesięcy. A przecież euro jest powszechnie uznaną walutą, tak? Mówmy o krajach, które mają istotne znaczenie dla sytuacji uznaną, na świecie. Bo jednak my nie chcemy Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wypowiada się, a wypowiedziała się mniej więcej miesiąc temu na temat tego, że warto się przyjrzeć Bitcoinowi, ale wypowiada się na ten temat, to co to oznacza? To oznacza, że jeżeli Bitcoin rzeczywiście stanie się alternatywą w rozumieniu funkcjonowania pieniądza, pieniądz ma kilka podstawowych funkcji, jedną z nich jest na przykład pośredniczenie w transakcjach, jedną z głównych zresztą funkcji, to moim zdaniem są tylko dwie możliwości. Albo zostanie tego typu waluta zakazana po prostu, albo w jakiś sposób zabrana, czyli wcielona w system banków centralnych na świecie. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No tak, ale z drugiej strony, bo mówimy o Bitcoinie, a ja słyszałem, że już jest kilka albo nawet kilkanaście pochodnych. No są pochodnych, jeszcze inne, prawda? Oczywiście. Do tego się nie da zatrzymać. Litecoin, Zcash, Ethereum. No, nie da się jeszcze zatrzymać. Jeszcze raz. Ethereum. Ładnie się nazywa, tak? Tego się chyba nie da zakazać tak zupełnie, bo w dzisiejszym świecie, w cyberprzestrzeni, w tym równoległym świecie, jak zakażemy Bitcoina czy tego Ethereum, zawsze się wytworzy jeszcze jedna waluta, której trudno nawet powiedzieć, jak się będzie nazywała. To jest takie, to jakby ten równoległy, wirtualny świat jest trudno sterowalny przez polityków, przez suwerena, jak tam to nazwiemy, prawda? A mnie bardziej martwi od tej bańki to, że premier, o którym już mówiliśmy w swoim expose, tam właściwie niewiele mówił o innej walucie, czyli o euro. A to, że będziemy musieli się zdecydować w najbliższym czasie, no to jest chyba oczywiste. Dlatego, wczoraj, Pawle wypowiedział się wczoraj. Ale Marek premier powiedział, że nie ma o czym mówić, nie leży na stole. Powiem szczerze, że zmartwiłem się bardzo, dlatego, że ja nie twierdzę, że jestem wielkim entuzjastą przystąpienia do euro jutro, ale pojawiły się w ostatnich latach, czyli od momentu, kiedy bardzo poważnie rozmawialiśmy o euro, a na poważnie tak naprawdę ostatnio rozmawialiśmy 5-6 lat temu, pojawiły się 2 nowe czynniki i warto by było je przegadać na poważnie. Na poważnie, czyli zrobić odpowiednie zespoły. Ale chodzi mi tylko o te czynniki. Po pierwsze, aneksja Krymu, czyli kwestia bezpieczeństwa. Bycie w strefie euro to jest zwiększone bezpieczeństwo. I po drugie, to jest to, że Europa dwóch prędkości jest faktem, co byśmy nie mówili. A jeden z tych kluczowych czynników należenia do tej szybciej rozwijającej się Europy, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię współpracy, to jest właśnie wspólna waluta. Więc to, że Mateusz Morawiecki nie chce o tym rozmawiać, moim zdaniem to bardzo źle. Zrobiło się poważnie, więc muszę coś z tym zrobić, fantem. 17 minut pozostało do godziny 10. Panowie, proszę państwa, nie wiem czy wiecie, ale będzie rosło zapotrzebowanie na energię w Polsce. Joanna Maćkowak, Pandera z Forum Energii, think tanku zajmującego się transformacją energetyczną, powiedziała podczas takiego posiedzenia parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, że do 2050 roku średnioroczny wzrost może wynieść 1,4%. Drugi scenariusz zdywersyfikowany z atomem, gdzie zakładamy, że udział węgla będzie stopniowo malał. Po 2030 roku, no trochę optymistycznie zakładamy, że może się pojawić energetyka jądrowa, no to wynika z jedynego obecnego scenariusza programu energetyki jądrowej. Nie chcieliśmy z tym dyskutować, ale założyliśmy 6 gigawatów energetyce jądrowej. No i tu ładnie możemy wrócić do głównego tematu naszego programu, expose Mateusza Morawieckiego, który powiedział zdecydowanie, że nasza energetyka będzie oparta na węglu. No skoro tak, to może nie będzie takiego wzrostu cen energii. Albo będzie, bo węgiel teraz coraz droższy. Ale wymieniał też, no będę bronił pana premiera, coś tam powiedział o alternatywnych źródłach energii, że chyba jednak aż tak, może nie tak powiedział, że za mocno tam przykręcać śruby nie można. No, tak dotychczas, no to te wiatraki nie mogą powiedzieć, że mają łatwo. No powiedział rzeczywiście o węglu kamiennym, nie wiem czy o drzewnym też mówił, tym wypalanym w Bieszczadach. O drzewnym czy drewnianym? Węgiel drzewny, tak. A my pewnie w Krakowie już w kominkach nie możemy palić. To znaczy jeszcze możemy, ale za chwilę nie będziemy mogli, bo smog. Ale węgiel drzewny jest bardzo pożyteczny także jako lekarstwo. No i co pan teraz zrobi, panie Marku, z tym kominkiem? No też nic, no wczoraj sowa mi przyleciała przedwczoraj wleciała przez komin. A mi święty Mikołaj chyba o tej porze. Słuchajcie, tak nie wiem, może ona coś sprezentuje mi. Ja patrzę rano, a w kominku coś siedzi. No i wołam mamę, mówię, mamo, ja nie wiem, co ty, nie myślałem, smog, że... Sowa. Otwieram ten kominek, słuchajcie, a on tutaj otwiera, ona nie wiem co to było, w każdym razie otwiera oczy i patrzy na mnie. No i otworzyłem okno, myślę, nie odlatuj, bo taki ładny był, myślałem, że ze mną zamieszka, no ale odleciał. Jakby ktoś nie wierzył, może spróbujemy to wrzucić na Facebooka, bo pan Marek przyniósł ze sobą Puszczyk. No to w tym Krakowie to nie jest tak źle z tą atmosferą, skoro tam puszczyk... No, słuchajcie, to jest też ciekawe, bo rzeczywiście jak zwierzęta zachowują się wobec tych różnych nowinek. Jak pamiętacie, był kiedyś taki atak przeciwko wiatrakom kilka lat temu. Mówiło się, że one straszą sarny. Ja pamiętam, jechałem do Kołobrzegu i gdzieś tam w okolicach Kołobrzegu są olbrzymie ilości tych wiatraków i najwięcej saren pasło się wokół tych wiatraków, więc nie wiem, jak to jest w rzeczywistości. Natomiast wracając do meritum, ja myślę, że tutaj jest kilka wielkich znaków zapytania, nie tylko w kwestii tego, czy chcemy korzystać z węgla i energetyki odnawialnej, tylko na przykład co z tymi samochodami elektrycznymi, bo jeżeli rzeczywiście będziemy szli na maksa i będziemy próbowali ten milion samochodów mieć, dla mnie to jest nierealne, ale załóżmy, że to się uda, no to już policzone zostało, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy do 2025 roku tak zwiększyli produkcję energii, żeby obsłużyć te samochody. I tu się nie śmieję. No więc szkoda. Wyzwań i znaków zapytania jest bardzo wiele. Ależ pan dzisiaj smutny, panie Marku. No właśnie, w takie poważne ten puszczyk odleciał, myślałem, że zostanie ze mną. To ja w takim razie zaproponuję jedną piosenkę jeszcze raz, Wabank. Nie to wabank, wabank, co owej nocy się zdarzyło. Wabank, zagrałem, ona też wabank i było nam szalenie miło. Wabank, wspomnienie wciąż upaja mnie, tęsknoty mojej jest przyczyną. Bo jedno w życiu, co opłaca się, to grać wabank z piękną dziewczyną. Fa, fa, fa, fi, fi, fi, fi, fi, fi. Szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy. Ka, ka, ka, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Uwaga, proszę państwa, uwaga! Teraz, teraz, teraz i już! O szczęście trzeba grać, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej. Fu, fu, fu. szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, ty, ty, ty, ka, ka, ka, ka, ka, ka, du, du, du, da, di, du, di, du, di. Uwaga, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, zagrajmy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać. Fortuna lubi, gdy podwajać ją, a my lubimy się narażać. Fu, fu, fu, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy. Ki, ki, ki, ka, ki, ki, ki, ki, ki. Du, du, du, di, di, du, di, du, di. No i muszę podkreślić, że to, co się muzycznie dzieje w naszym dzisiejszym programie, to jest zasługa Pawła Rochowicza. Dziękuję ci, Pawle. Śpiewał Jacek Chmielnik, piosenka oczywiście z filmu Wabank. Ale też z jedynki czy z dwójki? Z dwójki. I oczywiście też dla inwestorów, albowiem padają tam takie słowa, że kto w życiu nie naraża się na szwank, no to ten nic nie wygrywa. No ale się, Paweł, poruszasz w takim szeroko rozumianym obszarze show biznesu, bo najpierw te schody, wiesz, tam w tym teatrze, teraz tutaj Wabank, ale... Ale tak to są ogólnie znane filmy, Marku. Inscenizacja no, dla... Nie, dobrze, ale chodzi, to, mi o to, chodzi mi o treść tych filmów. To nie, show tak, bym wykreślił, biznes bym zostawił, ale nie ale wiem, jeszcze czy... zwróćmy uwagę, to że... było najlepszy biznes, to show biznes przecież, to słynne też, prawda, powiedzenie, ale twórców Hollywood. No to ciekawe, czy zresztą pochodzących z Polski. Czy odpowiecie na takie pytanie, co jest lekarstwem na polską demografię? O. Ale no, to jest program, który nie jest programem wieczornym. I to jest program Mieszkanie Plus. I od tego ja programu zależy stan... Ja też jakoś tak... Od tego tak, programu zależy stan polskiej demografii. Tak uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. I zdaniem pani minister, niewielka dostępność mieszkań własnościowych i tych pod wynajem to kluczowe wyzwanie polityki społecznej. Mieszkanie Plus to program najbardziej wyczekiwany przez polskie rodziny. Jakie są ograniczenia, które decydują o tym, że dzietność w Polsce jest tak niska? To jest oczywiście obawa o to, że pogorszy się nam sytuacja materialna z nadejściem kolejnego dziecka i tu mamy odpowiedź, program Rodzina 500+, poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. I cóż mamy? No, rynek pracownika, ale kluczowe miejsce, ciągle pierwsze klucze dla młodej rodziny. Tak. No i zaległa cisza. Znowu cisza. A w programie na żywo to niedobrze. No, pozwolę się nie zgodzić z panią minister Rafalską. Znaczy, nie uważam, żeby to był... Rafalską. Nie uważam, żeby to był największy problem, który ogranicza zwiększenie dzietności w Polsce. To na pewno jest problem. Z całą pewnością brakuje w Polsce mieszkań. Z całą pewnością w związku z tym program, który pomaga w tym, żeby Polacy, nie tylko młodzi, mogli stanąć pod tym względem na nogi, to jest program potrzebny. Czy program Mieszkanie Plus będzie takim programem? Nie wiem. Troszeczkę zmartwiła mnie informacja z dzisiaj rano, czy z wczoraj wieczór, na temat... Nie, no to proszę się zdecydować. Z wczoraj wieczór albo z dzisiaj rana. Dzisiaj rano nadal się o tym mówiło. Chodzi tak? mi o to, słuchajcie, że dzisiaj rano na pewno to czytałem, a program nie jestem pewien, ekonomiczny, wczoraj gospodarczy, finansowy, ale o konkretach panie, mówimy. Panie Arku, ale nieważne jest to kiedy, ważne jest to o czym. A o czym mianowicie chodzi o to, że w Jarocinie, jak wiemy, powstaje ten pierwszy budynek z programu 500+. No i ta wysokość czynszu mnie trochę zmartwiła, bo on jest o wiele powyżej tego górnego progu, o którym mówiono, czyli 25 zł za metr. Zobaczymy, jak to się skończy. Być może to nie jest jeszcze ostateczna wielkość. Natomiast ja jednak uważam, że największym problemem, ale nie dlatego, że ja uważam, bo mi się tak podoba, tylko znam chyba 4 albo 5 badań na ten temat. I Polki wskazują, że największym problemem braku decyzji o nowym dziecku jest brak stabilności w powrotu do pracy. Mhm. Oraz problem z zajęciem się tym młodym człowiekiem wtedy, kiedy ta młoda Polka pracuje. Paweł Rochowicz. A dajmy przedsiębiorcom trochę wolności, to wtedy może zmienią zdanie o czym mówiłem i zatrudnią więcej ludzi, a będzie wtedy więcej kasy na różne rzeczy i na mieszkanie, niekoniecznie w ramach jakichś mniej lub bardziej sztucznie forsowanych programów, które później i tak kończą się cenami rynkowymi albo wyższymi niż rynkowe. No i co? To na tym skończymy? Nie, to tak nie może być. Nie, to skończę tak. Trzymamy kciuki, żeby było dobrze. Cokolwiek by to miało znaczyć. Oczywiście. I kolejna piosenka, to już ostatnia. Żegnamy się. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Paweł Rochowicz, Marek Zuber, Arkadiusz. Bardzo nam było miło. Dziękujemy. Szkoda, że tak krótko.